Kaixo, kaixo Hamburgotik eta kaixo zuei. Eta hor Europako hegoalde hoietatik iparraldetara edo noraz, badakigu norabideen kontu hau beti oso erlatiboa dela, baina Europa markatzen den leku hauetatikan gogoratu nahiko genituzke gaur Europatik kanpoara uzten diren hoiek, uzten dituzten hoiek. Gogoratu zeutan eraildakoak eta gogoratu ere hemen Lampedusa taldea izen hartzen duena Lampedusatik pasata Libiatik iritsitakoak eta bueno, hauen aldetik asteburuan izan da Hamburgon izan dira jardunaldiak. Hain zuzen ere gogoratzeko gaurko egoera hau Europak errefuxatuen kontra daraman guda hau nundik datorren eta ze esan nahi duen. Alde batetikan aipamen historiko bat egin zuen Rosa Amelia Plumelle Uribe idazleak, bueno, san behar dut idazle hau ezagutzeko aukera izan duela orain dela urte batzuk, bere itzultzailea izan du bainintzen, emakume honek liburu bat idatzia du esklabutasunaren historiaz, eta izena orain irakurtzerakoan gogoratzen dut bere itzulpena, bere itzaldiaren itzulpena egiterakoan, zaila izan zitzaitela ba, malkoak begietatik, bueno, begietan geratzea. Rosa Amelia Plumelle Uribek gogoratu du Alemaniak politika kolonial horretan izan duen rola. Badakigu ez dala Alemania bakarrik izan, Europako edozein lurralde edo behintzat estadu handi hauek, imperio handi hauek kontutan hartzen baditugu, bat denek daukate odola beren eskuetan. Alemaniako politika koloniala gogoratzen badugu, hor izan ziren Alemaniako tropak 1904ean genozidio bat aurrera eraman zutenak Namibian, Herero eta Nama herrien kontra. Hereroen 80% erail zituzten Alemaniako tropek eta basamortura bultzatu arazi zituzten eta han ziren iturriak pozoindu egin zituzten. Eraz, aspalditikan dator politikaren perversioa eta politikaren perversioa daukagu gaur egun ba Europako mugetan erabiltzen den politika kolonialarekin, egun hauetan zeutan ikusi duguna, Frontex erakundea, Frontex instituzioa dugu horren erantzunkizun, Eurosur, hor dauzkagu estatu guztiak batera Europa isteko. Europa hau beraiek oso ontzat hartzen duten Europa hau, oso goratzat hartzen duten Europa hau, beraren zat bakarrik nahi dute, eta beraiek ondatu duten Afrikatik datorren jendea, edo beste lekuetatik datorren jendea ez dute hemen nahi. Aipamen bat ere egin zan, niretzako ere interesgarria gogoratuz, Libia bazela herrialde bat bere independentzia edo zuena, eta intzuzen ere Libiak aurrera eraman nahi zuen, beste zenbait Afrikako zenbait estatukin aurrera eraman nahi zuen, Afrikako Banku Zentral baten proiektua. Proiektu horretan Banku Mundialetik eta Estatu Batuetatik eta Europako Batasunetik menpekotasun horretatik alde egin nahi zuten, gaur egun mundu honetan edo sistema honetan honetan benetan independiente izan baldin badaiteke, baina hau zan Libiak aurrera zeraman proiektu bat, eta ez da kasualidadea ba, Europako Batasuna eta OTANek eta aurrera eraman zuten gerra Libiaren kontra. Lampedusatik hemen daudenak, Lampedusako taldea Hamburgon Libiatik etorritakoak dira hain zuzen ere. Bestetik gogoratu ziguten ere errefuxiatuen taldekoek poliziak eta militarrek ere politika honetan duten konplizitatea, elkarlana, Afrikako zenbait estaturekin duten elkarlana, Afrikako estatuetan ere torturatu egiten dela, eta hau dena isildu arazten dutela poliziek eta militarrek, eta bueno, gero konkretuki egiten dute beren errepresioa edo ba, itsasotik datozen itsasontzi horiek edo oztopatzen, eta, bueno, azken 10 urte hauetan 12.000 pertsona hil dira Europako mugetan. Alemaniari iritsitako errefuxiatuen gandik ere bazegoen beste aipamen bat, edo beste itzaldi bat, beraiek gogoratzen dute Alemaniari iritsita ze baldintza txarretan bizi diren, konzentrazio aretoak historiara lotutako hitz bat bada ere, baina konzentrazio kanpamentuetan edo egon behar dute 10-15 urtez, ezin dute handikan atera, arazo psikiko izugarria dituzte ba, bizi diren bizimoduagatik, eta ez daukate bizitza duin baterako inolako perspektibarik. Hau da, Europara iristen direnei, direnek ere askotan ezagutzen, hemen ezagutzen duten perspektiba. The Voice taldeko beste ordezkari batek, The Voice taldea da Afrikarren erakunde bat Alemanian edo Europan, eta hoiek aizpimarratu zuten, ez aipatzagatik bakarrik alde tristeak edo ezezkorrak, ba hauek aipatzu zuten zer garrantzitsua den elkartasuna, elkarrekiko lana eta isolaketa austea beste gai guztietan bezala. Eta azkenean, aipatuko nuke, ba, Italiatik ere bazirela etorkin taldetatik eta ordezkariak ere bazirela Hamburgon, eta hauek ere gogoratu zituzten Europa osoan eta beste zenbait kontinentetan aurrera etorkin guztiak aurrera daramaten borroka haien eskubien alde. Beraz, hau daukagu gaur ba, interes kolonial guzti hauen kontra gogoratuz, hor jarraitzen dutela Lampedusa isla eta beren kanpo edo gartzelek, hor jarraitzen duela Zeutako mugak, hor jarraitzen dutela buruetan hainbeste muga onartzen ez dutenak, mundu hau pues, denontzako dena edo inorena, baina ez degola guk privilegiatu batzuk erabakiak ez ditugola guk hartu behar.